Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 13-letnia córka Kobe'ego Bryanta także zginęła w katastrofie samolotu pod Los Angeles. Policja przekazuje kolejne informacje. Koronawirus nie powinien rozprzestrzeniać się masowo na Starym Kontynencie. Uspokajające komunikaty płyną od głównego inspektora sanitarnego. Dzień przed 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau papież mówił, że nie można być obojętnym wobec Holokaustu. Kobe Bryant, a także jego 13-letnia córka zginęli w katastrofie samolotu w pobliżu Los Angeles. Legendarny koszykarz był na pokładzie helikoptera, który rozbił się w Calabasas. W sumie, jak poinformowała policja, na pokładzie miało być 9 osób. Początkowo mówiło się o 5. Do tej pory jednak nie zidentyfikowano żadnej z ofiar. Kobe Bryant 5 razy zdobywał mistrzostwo ligi NBA z Los Angeles Lakers. Wywalczył też 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Wybitnego rzucającego obrońcę, wspomina trener koszykarza Mirosław Noculak. To jest bardzo przygnębiająca wiadomość. Myślę, że wszyscy, którzy są związani z koszykówką, mocno tak to odbierają. To ogromny żal i ogromna strata dla środowiska sportowego. To fenomenalny gracz był. Wzorował się na Jordanie, ale ja bym go umieścił w piątce najwybitniejszych graczy, bo właśnie Michaela Jordana, który był jego idolem, ale o tych trzech wcześniejszych nie należy zapominać, to jest Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar i Bill Russell. Kobe Bryant miał 41 lat. Dzięki procedurom wdrożonym w Europie koronawirus nie powinien rozprzestrzenić się masowo na Starym Kontynencie, mówił o tym główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Jednocześnie zaapelował, aby nie panikować, ponieważ służby sanitarne stale monitorują sytuację. Wirus, który pojawił się w środkowych Chinach, doprowadził do śmierci ponad 50 osób i zarażenia kolejnych kilku tysięcy. Inspektor sanitarny tłumaczył, że koronawirus jest nowym wirusem, który może spowodować niewydolność układu oddechowego i zapalenie płuc. Natomiast jest to wirus, w którym w tej chwili mamy taką wiedzę, że powoduje małą śmiertelność. Istotnie mniejszą, nieporównywalnie mniejszą niż te, które powodowały SARS i MERS. Natomiast łatwo się rozprzestrzenia. Ten wirus jest niebezpieczny przede wszystkim dla tych, którzy mają zaburzenie odporności. Dla osób starszych, dla osób leczonych onkologicznie. No więc to jest wirus, który jest dla nich rzeczywiście niebezpieczny. Pierwsze objawy zakażenia są podobne do objawów grypy. Pojawiają się wysoka gorączka, ból głowy, ból gardła i kaszel, uczucie wyczerpania, brak apetytu oraz trudności w oddychaniu. GIS wydał zalecenie, w którym prosi osoby wracające z Azji Południowo-Wschodniej, które mają takie objawy, o zgłaszanie się do szpitali. Najważniejszym celem teraz są wybory prezydenckie, tak mówi nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W Katowicach Borys Budka podziękował za oddane na niego głosy w wyborach na lidera partii i zadeklarował rozpoczęcie pracy nad kampanią prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jestem przekonany, że wybory prezydenckie są wielką szansą na powrót do normalności, należnego nam miejsca w Unii Europejskiej, na dobrą, racjonalną politykę zagraniczną. Borys Budka zapowiedział też, że będzie chciał korzystać z doświadczenia dotychczasowego szefa partii Grzegorza Schetyny. Nie zamierza łączyć stanowiska przewodniczącego PO z funkcją szefa klubu parlamentarnego. Zostanie w jego miejsce wybrana inna osoba. Według nieoficjalnych wyników Budka zdobył 78% głosów. Pokonał Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Nie możemy być obojętni wobec Holokaustu, a pamięć o tej okropnej tragedii jest naszym obowiązkiem. Mówił o tym papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież po modlitwie nawiązał do 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jutro powinniśmy poświęcić Holokaustowi chwilę modlitwy i skupienia, mówiąc w naszych sercach: nigdy więcej, nigdy więcej. W homilii powiedział, że apel Jezusa o nawrócenie skierowany jest do wszystkich ludzi dobrej woli. Podkreślił, że bardzo trudno jest o własnych siłach zmienić swoje życie, porzucić egoizm i grzech. Dlatego wezwani jesteśmy, by zaufać Jezusowi, otworzyć się na Jego słowa i na Boże miłosierdzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na dzisiejsze uroczystości w Auschwitz-Birkenau przyjedzie ponad 50 delegacji z całego świata. Na portalu polskieradio24.pl będzie specjalny serwis w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej. Można będzie na nim obejrzeć przejmujące relacje filmowe i fotograficzne poświęcone nazistowskiemu obozowi zagłady Auschwitz-Birkenau. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno w centrum i na północy kraju. Gdzieniegdzie opady deszczu lub mżawki, na północnym wschodzie oraz w Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 1 do 7 stopni. Tej nocy od minus 2 do 4. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoleć. Na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Zeblesem. Zaczynamy. W dzisiejszej audycji wspomnimy postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Być może odnotowali Państwo, kilka dni temu minęła 99. rocznica urodzin tego poety, ale też wrócimy do gali Grand Press 2019 i zaprezentujemy dwa reportaże z siódemki. Dwa reportaże z finałowej siódemki, które znalazły się właśnie podczas tej gali w finale konkursu, oczywiście radiowego. No i będzie też nowość po raz pierwszy. Zresztą zaraz Państwo sami usłyszą. Przewodnik dokumentalny. Co, gdzie i kiedy dzieje się w świecie dokumentalnym, śledzi Martyna Wojtkowska. Premiery książkowe. Jadwiga Teplitz-Mrozowska sporządza mapy i wytycza nowe szlaki. Jako pierwsza Polka samotnie dociera do Tybetu. Maria Czaplicka rusza z ekspedycją naukową na Syberię, gdzie w ekstremalnych warunkach bada zwyczaje szamanów. Michalina Isaakowa, poławiaczka motyli, samotnie wędruje po Ameryce Południowej, spędza 2 lata wśród Indian i znika. O historiach tych kobiet można przeczytać w książce Uli Ryciak Poławiaczki Pereł, pierwsze Polki na krańcach świata. Autorka podąża śladem swoich bohaterek, odkrywa szlaki ich pionierskich wypraw i niebezpieczne przygody na różnych szerokościach geograficznych. Poławiaczki Pereł, pierwsze Polki na krańcach świata, w księgarniach już od 26 lutego. Czy woda ma pamięć? Jak powiększa się piersi w hipnozie? Co mówią płaskoziemcy? Czy powinniśmy bać się chemtraili? Jak wysokie dawki witaminy C możemy przyjmować? Komu ufać? Komu wierzyć? Dziennikarz naukowy Łukasz Lamża prowadzi przez krainę szarlatanerii, meandry pseudonauki i szczyty teorii spiskowych. Jak radzić sobie w świecie nieustannie pojawiających się najnowszych badań i samozwańczych ekspertów? Dowiemy się z jego książki Światy równoległe, czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze. Premiera wydawnictwa Czarne, 29 stycznia. 24 listopada 1947 roku. W gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie zbiera się Najwyższy Trybunał Narodowy, który ma sądzić nazistowskich zbrodniarzy. Proces uważnie śledzą byli więźniowie obozów koncentracyjnych, a także polskie i amerykańskie media. Na salę wprowadzani są kolejni oskarżeni. Wśród nich brakuje Johanny Langefeld, byłej strażniczki obozów Ravensbrück i w Auschwitz. Podobno oskarżona uciekła dzięki pomocy dawnych więźniarek Ravensbrück. Czy to możliwe, że ofiary ratują swojego kata? Nasza pani z Ravensbrück, Marty Grzywacz, w księgarniach już od 29 stycznia. Fotografia. Magazyn Pismo realizuje we współpracy z kampanią Organizacje Społeczne To Działa cykl Dobro Wspólne. Co miesiąc w piśmie można zobaczyć zdjęcie Marty Rybickiej, która opowiada historię niezwykłych osób, społeczników i społeczniczek uchwyconych w ich codziennej aktywności. Wydarzenie ze świata dokumentalnego. Festiwal Wrażliwy. Reporterskie Oscary Wrażliwości zostaną przyznane po raz czwarty. Nagrody są przyznawane w ramach Festiwalu Wrażliwego. Do 15 lutego reportażyści prasowi, filmowi, a w tym roku po raz pierwszy także radiowi, mogą zgłaszać swoje prace. Konkurs jest dla debiutantów i profesjonalistów. Festiwal odbędzie się w maju w Trójmieście, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego. Przegląd wydarzeń dokumentalnych przygotowała i przedstawiła Martyna Wojtkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. No właśnie, tym się zajmujemy i tym mieliśmy poniekąd się zajmować. W studiu ze mną Martyna Wojtkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo pojawiło się nowe zjawisko. Seriale dokumentalne w formie podcastów. Seriale dokumentalne i im też będziemy się przyglądać, będziemy śledzić, patrzeć, co w trawie piszczy, bo uważam, że jest na co patrzeć. No w ostatnim czasie pojawiły się dwa takie seriale. Serial Śledczy Pisma i Czarny Romans. Nosimy się z zamiarem spotkania z Cezarym Ciszewskim, który jest współtwórcą tego drugiego serialu. Na razie przebywa w Nowym Jorku, ale zbierając materiały do serialu oczywiście, mam nadzieję, że uda nam się za miesiąc do tematu wrócić i porozmawiać na ten temat. Jesteśmy po słowie, także ręka na pulsie dokumentalna. No a teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wracamy do postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale tę audycję prezentuję nie tylko ze względu na wspomniane urodziny Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale też przypominam sobie taką rozmowę, którą przeprowadziliśmy właśnie z Martyną i rozmawialiśmy po książce Niewidzialna ręka Macieja Wasilewskiego o relacji mistrz-uczeń. Być może państwo pamiętają, Maciej Zimiński był takim mentorem dla autora książki Macieja Wasilewskiego. No i rozmawialiśmy przez chwilę właśnie o takim przekazywaniu doświadczeń w tamtym czasie i że tego trochę młodemu pokoleniu brakuje. Tak, ten temat pojawił się przy okazji omawiania tego też, jak wygląda praca w redakcjach współcześnie, że nie ma miejsca, nie ma czasu na to, żeby młody dziennikarz, młody reporter usiadł ze starszym, bardziej doświadczonym kolegą, który by go wprowadził krok po kroku w zawód. Więc właściwie no jest ta potrzeba, żeby uczyć się od mistrza. Tak, w tym młodszym pokoleniu, kiedy sama przeprowadzam wywiady, słyszę, że no właściwie przydałby się taki autorytet. Kto jest autorytetem? No i nie ma. Brakuje. Ta audycja, którą za chwileczkę państwo usłyszą, powstawała no blisko 30 lat temu. Spotkałem Wiesława Budzyńskiego, który wtedy opublikował książkę Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila. Jego mentorem był Krzysztof Konkolewski, z którym również rozmawiałem wtedy i też się pojawi w tej audycji. A oprócz tego usłyszą państwo głos Elżbiety Elbanowskiej, wówczas już emerytowanej dziennikarki programu trzeciego, która przez lata prowadziła w Trójce taki cykl Nieznane o znanych, gdzie osoby nieznane opowiadały o swoich znanych przodkach, członkach rodziny, znajomych. Taki był cykl. No i oczywiście czerpiemy bogato i obficie z archiwum radiowego. Proszę posłuchać Miłość i śmierć. Tutaj bagatela 10. To jest piękna kablica, zmurowana w 80 roku i nigdy nie odsłonięta, ani nie poświęcona. W zasadzie przez całe lata nie wiadomo było, kto ją tu umieścił i nad okładkiem w bramie. W tym domu 22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Przez cały okres rządów komunistycznych on był spychany, on był specyficzny sposób uznawany, dlatego że tam gdzieś w Wydziale Kultury KC i w Wydziale Literackim MSW po prostu każdy miał indywidualny, że tak powiem, tok studiów. Znaczy się, dla każdego było inne miejsce wyznaczone, jeśli chodzi o wybitnych czy wielkich ludzi. Tam były trzy podziały. Tak, nie, można. Tak się dzieliło to w ich, prawda, nomenklaturze, znaczy w ich języku. I Kamil był można. A można to znaczy jak najrzadziej. To jest piękna kamienica z 1912 roku. Jedna z najpiękniejszych w Śródmieściu. I właśnie tu zdarzyło się w styczniu 21 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. To już w samej bramie widać, że tak, stary jeszcze. To był bardzo piękny dom. Struki i ozdoby, nawet te okienka, piece były. Tutaj po wojnie ta kamienica była przejęta przez administrację państwową i zrujnowana w znacznym stopniu. Do tej pory zresztą tu się skarżą mieszkańcy, że się wywozi stare piece. Tutaj na podwórzu piękną posadzkę zalano asfaltem. Także dewastacja była przez cały okres PRL-u. Co najlepsze to kradli, wywozili. Windę zmieniono na gorszą. Była piękna winda machoniowa. Potem ją zamienili na jakąś taką straszną, jak to w blokach ze sklejki i z jakąś taką wykładziną. Ta wizytówka wygląda prawie jak przedwojenna. Jak przedwojenna, tak? Nie wiemy na 100%, czy numeracja się nie zmieniła, ale numer 36 jest w tej chwili na 5. piętrze. Tak. Czyli jedziemy do końca. Gdyby to była numeracja prawidłowa, to to jest ten adres. Lokal numer 36. Mhm. Tabliczka jest... Po lewej stronie wojenna. Parzyste, po prawej stronie tak. Nieparzyste. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan z radia. Gdybyśmy cofnęli czas, to byłby pan sąsiadem państwa Baczyńskich prawdopodobnie. No prawdopodobnie. Chyba, że się zmieniła numeracja, bo tutaj nie jesteśmy pewni. Po przekątnej w tym korytarzu na 5. piętrze jest mieszkanie numer 36. No tak, ale właśnie pan Budzyński nie był pewien, bo miał dane, że to było z frontu mieszkanie, a to byłoby w oficynie. A tu właśnie ci lokatorzy przedwojenni to niestety powymierali. Ostatnio bardzo dużo osób zmarło przez ostatnie kilka lat. Budzyński jest człowiekiem, który właściwie od wczesnej młodości interesował się Baczyńskim i poświęcił Baczyńskiemu 11 lat swojej pracy. Jest to praca innego typu niż historyków dyplomowanych, a w tym wypadku jeszcze zupełnie inna niż teoretyków literatury, którzy przede wszystkim zastanawiają się, na ile Baczyński jest tam podobny do jakiegoś innego poety i niesłusznie doszukują się w tym genialnym twórcy jakichś wpływów. Po prostu Budzyński bada los Baczyńskiego, bada jego życie i jest to praca reportażysty, ponieważ reportażysta, to się zaczęło właściwie od Mariana Brandysa, później Barbara Wachowicz, później Chlebowski, później Joanna Siedlecka. Oni wszyscy, właśnie wychodzący z tej, powiedzmy, szkoły Brandysa, nie zadowalają się archiwami, już nie mówiąc o bibliotekach, po prostu śmieją się z bibliotek, bo to jest rzecz oczywista i podstawowa, ale odnajdują ludzi, którzy coś opowiadają. I właśnie to jest potęga tej nowej biografistyki reporterskiej. To polega na poszukiwaniu ludzi. I Budzyński właśnie przeprowadził wielką pracę śledczą i dochodzeniową, wyszukując w Białymstoku, w Rzeszowie, w Warszawie gdzieś jeszcze pół zakonspirowanych AK-owców, bo przecież nawet w stanie wojennym nie wszyscy AK-owcy czuli się dobrze. Krzysztof miałby dzisiaj lat 51. Strach pomyśleć, mówiono by o nim pisarz starszego, średniego pokolenia. Tymczasem zostaje w pamięci i w twórczości swojej człowiekiem młodym i myślę, że po prostu można powiedzieć, że umarli zawsze pozostają młodzi i tak go pamiętamy właśnie My, którzy wtedy w czasach wojny chodziliśmy z nim na studia. Pan Budzyński poszukiwania zaczął po latach 20 w stosunku do terminu, w którym ja robiłam tę audycję. Audycja, o ile pamiętam, zaczynała się słowami: Krzysztof miałby dziś 51 lat. Był to rok 72, czyli Krzysztof miałby dziś 71 lat. Poznanie to odbyło się pod znakiem sielanki, dosłownie sielanki, bo w mieszkaniu Wacka Twarowskiego, naszego kolegi, młodego wówczas malarza, na wprost drzwi wejściowych, na całą dużą ścianę, rozmalowany był wackowym pędzlem wielki obraz Pankiewicza pod tytułem Sielanka. Zieleń, łąki, na tym dwie postacie pasterskie. Bardzo ostro kolidowało to wrażenie z tym otoczeniem, z tym, co było za ścianami domu przy ulicy Chorzej. Późna jesień, chłód, wcześniej zapadający zmrok, groza okupacji, jakaś ciągła obawa przed łapankami. I w taki właśnie wieczór odbyło się pierwsze, dla mnie pierwsze, bo pierwszy raz wtedy słyszałem wiersze Baczyńskiego, spotkanie z nim jako z poetą. Do palców przymarzły struny z cienkiego krzyku roślin. Tak się dorasta do trumny, jakeśmy w czasie dorośli. Stanęły rzeki ognia, ścięte krą purpurową. Po nocach sen jak pochodnia straszy obciętą głową. Czegóż ty jeszcze? W mrozie świat jest jak strocin sypki. Oczu stężały orzech, to śnieg, to nie serce tak skrzypi. Każdy kolumną jesteś na grobie pieśni własnych zamarzły. Czegóż ty jeszcze? To śmierć, to nie włosy blasku. To soli kulki z nieba, czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły? Czy ziemia tak bólem dojrzewa, jakeśmy w czasie dorośli? W audycji wystąpił Lesław Bartelski, który wtedy jeszcze nie był takim wielkim przyjacielem Krzysztofa, jakim się stał później w jego relacjach. Wystąpił Zbigniew Wasilewski, który był kolegą Baczyńskiego z kompletów polonistycznych, dość bliskim kolegą, no i był również kolegą radiowym, bo wtedy pracował w radiu. Bogdan Deczkowski i przede wszystkim pani Drabczyńska, matka Barbary. Przyszła kiedyś Basia z wieczoru autorskiego Krzysztofa, no i powiedziała mi, że poznała uroczego chłopca, którego zaprosi na imieniny 4 grudnia, więc ja się zgodziłam na to i oczywiście przyszedł młody człowiek, bardzo przystojny, bardzo poważny i bardzo nieśmiały. Było tam jeszcze kilku młodych chłopców, on się wyróżniał swoją powagą. Basia była całkowicie pod jego urokiem, no i oczywiście była najszczęśliwsza z prezentów, bo jej przyniósł prezent, wiersz na imieniny. Czyli to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia, oczywiście. Była pod jego urokiem promienna i radosna. Pani Baczyńska już przychodziła z listami od Krzysztofa, kiedy on często zapadał na astmę. No i zapraszana była tam. No i to w takim przyspieszonym tempie były te zaręczyny. Pierwotnie miało to być we wrześniu małżeństwo zawarte. W końcu już przyspieszyli na czerwiec, kiedy ja byłam przeciwna temu, że wojna niedługo się skończy, że będzie po wojnie czas na to małżeństwo, że jeszcze młodzi. Wtedy Krzysztof mi mówi, a kto nam zaręczy, że my przeżyjemy wojnę? A kto nam zaręczy, że my przeżyjemy tę wojnę? Myślę, że to mu towarzyszyło i chyba wpłynęło też na pewien pośpiech, na pośpiech tworzenia. Nie dlatego, żeby to były pospiesznie pisane wiersze, ale myślę, że taki wulkan poezji, jaki on z siebie wydobył w tak krótkim czasie, z taką ekspresją, z tak wielkimi walorami artystycznymi, to też w jakiś sposób był jakby wynik tej świadomości końca. Kto mi odda moje zapatrzenie i mój cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy, na lupinie z orzecha stojąc, popłyniemy porom na opak, jak na przekór wodnym slojom. Czerwień krwi dziecinnie się wyśni, jako wzdęte policzki wiśni. Metal burz się wywiedzie na nowo zapienioną dmuchawca głową, a les grzmot jak lawina kamieni w małe żuki zielone się zmieni. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie. Tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Tak na marginesie tej książki spotkałem się z opinią, że właściwie to, czym pan się zajął, to jest taki trochę zbędny trud, bo przecież ukazała się przedmowa Kazimierza Wyki do utworów zebranych, ukazała się książka Żołnierz poeta czasu kurz, że właściwie te informacje, które można zaczerpnąć z pańskiej książki, to już wszystko było wiadomo. No tak, bo to się tak wydaje. Nawet profesor Wyka już gdzieś napisał, że w zasadzie już zostało wszystko powiedziane. Ja, czytając bardzo dokładnie Żołnierz poeta czasu kurz, natknąłem się na wiele luk, niejasności i w zasadzie chodziłem po tych śladach nieprzepadanych. Tam, gdzie były właśnie ślady, gdzie wiedziałem, że można coś znaleźć, gdzie jest data nieustalona, jak chociażby data chrztu. I się okazało, że po pierwsze, jest dużo ludzi, którzy do tej pory nie mówili o Baczyńskim, a którzy byli w istotnych momentach świadkami. Cała poezja Baczyńskiego zresztą jest często błędnie interpretowana przez różnych krytyków, którzy nie znają biografii, a Baczyński wiele rzeczy musiał zaszyfrować i zaszyfrował w tej poezji. To, co było do tej pory zrobione, to było ileś relacji spisanych. I to jest zasługa pana Wasilewskiego, który opracował Żołnierz poeta czasu kurz, ale tam jest wiele sprzeczności, wiele niejasności. Ja zresztą z panem Wasilewskim współpracowałem, jak również nie ma tam niektórych relacji. Byli ludzie, którzy do tej pory w ogóle nie mówili o Baczyńskim, ale byli bardzo blisko, na przykład pan Sławski, który był w ciągu ostatnich dni z Baczyńskim na ratuszu w Pałacu Blanka. I ci ludzie z różnych powodów, głównie politycznych, wcześniej nie mówili. I do nich trzeba było dotrzeć. A poza tym pamięć ucieka. Nikt wcześniej nie spisał brata Basi, Zbigniewa Drabczyńskiego. Tu jest po raz pierwszy jego relacja. To zawdzięczamy Wiesławowi Budzyńskiemu, autorowi książki, o której mówimy, że właściwie odtworzył jak gdyby trzy możliwe śmierci tego poety. On jak gdyby trzy razy poległ tam w oczach tych wszystkich ludzi, którzy walczyli. Każdy z tych oddziałów, który przyznaje się do tego, że wśród nich był Baczyński i zginął, tworzy jakąś osobną historię, osobną legendę tej śmierci. Legenda Baczyńskiego została rozwinięta właśnie przez Budzyńskiego. To jest to, co ja nazywam mitotwórstwem reporterów. On przede wszystkim dowiedział się rzeczy niezwykłej, że po ojca Krzysztofa Kamila zjawiło się gestapo. Kiedy on już nie żył, bo zmarł tuż przed wojną w 1939 roku. I teraz to wszystko się powtarza, jak w jakimś strasznym śnie. Po Krzysztofa Kamila przychodzi UB, kiedy on już nie żyje. Los jego ojca powtarza się, poszukiwanie umarłego. to wszystko odkrył Budzyński i po prostu nie ma jakiejś ceny to odkrycie. Tak jest wartościowe dla nas wszystkich, bo zarazem myślimy, a gdyby nie zginął w 1944 roku, byłby aresztowany w 1947, a więc Syberia, a więc Kołyma i tam stracilibyśmy naszego poety. Stoimy przy ulicy Podchorążych w tej chwili. To jest Podchorążych, a dom ma adres Hołówki 3, dawna wczasowa. I tutaj widzimy balkon mieszkania, drugiego mieszkania, gdzie Krzysztof mieszkał po ślubie z Basią, a przez jakiś czas mieszkała też jego matka, pani Stefania Baczyńska. To jest ten balkon z zielonymi skrzyneczkami, tak? Tak, tak. I teraz już wchodzimy, idąc wzdłuż ściany budynku w ulicy Tadeusza Hołówki. Dawniej, jak pan powiedział, wczasowa, ale jeszcze dawniej również Hołówki, prawda? Przed wojną Hołówki, właśnie dom wybudowano w roku 1930, kiedy Tadeusz Hołówko, znany piłsudczyk, został w Truskawcu zamordowany przez skrajne ugrupowanie ukraińskie i wtedy właśnie tej ulicy nadano imię Tadeusza Hołówki. Była to nowa ulica i jeden dom, tak jak i obecnie przy całej ulicy. W tym domu w latach 1936-1944 mieszkał i stąd wyszedł do powstania poeta, żołnierz AK Krzysztof Kamil Baczyński. 1921-1944. Warszawa 1989. Tablica została wykonana w 1989 roku, a wmurowana i odsłonięta dopiero w roku 1991. To jest tablica, która wisi przy bramie, przy wejściu. Tak. Zaraz przy bramie jest kapliczka ufundowana przez mieszkańców w czasie wojny i tutaj się modlono za spokój tego domu, za mieszkańców poległych lub tych, którzy nie wrócili. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym slojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie, zapomnienie tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Wiersze wybrane Jana Bugaja ukazały się wczesną jesienią 1942 roku po 3 latach całkowitej martwoty i ciszy w podziemiu kulturalnym. Pamiętam doskonale ten tomik, jak wertowaliśmy go z przyjaciółmi Tadeuszem Gajcym czy Zdzisławem Stroińskim, jak dyskutowaliśmy nad wierszami. Nie przypuszczałem w ten czas, że poznam osobiście autora tych utworów. Stało się to przypadkiem. Otóż jeden z moich młodszych kolegów szkolnych, Mirosław Zaremski, który znał Krzysztofa Baczyńskiego prywatnie, po prostu dlatego, że jego znajomi mieszkali w tym samym domu, co i Baczyński, na Hołówki pod numerem 3 na Czerniakowie. Otóż właśnie Mirosław Zaremski, dowiedziawszy się, że interesuję się poezją, powiedział: wiesz co, ja znam kogoś takiego, kto pisze wiersze. Krzysztof Baczyński. On wydał teraz tomik pod pseudonimem Jan Bugaj. Był to czerwiec 1943 roku. Powiedziałem do Mirka: słuchaj, musisz mnie koniecznie z nim zapoznać. I rzeczywiście, w parę dni później zadzwonił do mnie i powiedział, że Krzysztof Baczyński czeka na mnie u siebie w domu. Zaczęła się rozmowa, pierwsza rozmowa, która nie poszła łatwo. Oczywiście zaczęliśmy mówić o rzeczach ogólnych, potem przeszliśmy na poezję, a kiedy powiedziałem, i to szczerze, z jakimś takim uznaniem, co było od razu poznać, że podobały mi się jego wiersze, że chciałbym mieć jego tomik na własność, Zobaczyłem, że Krzysztof wtedy rozpromienił się. Często nie myślimy o tym, że Baczyński to przecież Mickiewicz, czyż Słowacki naszego wieku. Zwykły żołnierz tej armii stał na takim poziomie, że powiedział, to jest poległy Słowacki. On właśnie podsunął tę wielką myśl, kim byłby Krzysztof Kamil, gdyby przeżył. Bo przecież zginął w momencie, kiedy miał 23 lata. Za Mickiewiczem w wieku, kiedy miał 23 lata, były tylko ballady, romanse, jeszcze jakieś małe wiersze. Wszystko było przed nim. Albo gdyby Słowacki nie wyjechał z Warszawy i poległ w powstaniu. No gdyby oni obaj polegli, to nie mielibyśmy właściwie naszych wieszczów. Natomiast co straciliśmy ze śmiercią Baczyńskiego? To po prostu trudno sobie wyobrazić. Po raz pierwszy w tym domu zjawiłem się w roku 1978, wtedy, kiedy zacząłem pracować nad biografią Baczyńskiego, a w zasadzie jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie biografia. Chciałem zrobić jeden artykuł i potem to się tak już rozwijało. I wtedy jeszcze tutaj mieszkali ludzie, których już nie ma, którzy albo się wyprowadzili, albo już niestety nie żyją, którzy pamiętali Baczyńskiego i te relacje są w książce. Nie zajął się pan Baczyńskim dlatego, że pan mieszkał tutaj przy ulicy Hołówki, tylko zamieszkał pan tutaj w związku z Baczyńskim, tak. Ja pierwszy raz, jak powiedziałem, trafiłem tu w 1978 roku. W 80 roku zamieszkałem w czyimś mieszkaniu. Pana, który wyjechał za granicę i opiekowałem się mieszkaniem przez parę miesięcy i właśnie wtedy wykorzystałem to do szukania tu materiałów w tym domu. Natomiast w tej kawalerce mieszkam 4 lata i tutaj w zasadzie to już gromadzę materiały do następnej książki. Kiedy poznał pan Krzysztofa Baczyńskiego jako żołnierza, jako swojego towarzysza broni? W 1943 roku, latem, było to po rozmowie z jego przyjacielem, z drukiem podharcmistrzem Ziutkiem, Józefem Pleszczyńskim. Właśnie od Ziutka otrzymałem adres Krzysztofa i zawiadomienie, że Krzysztof został przydzielony do naszej drużyny. Jak to się stało, że zorientował się pan, że Krzysztof para się nie tylko karabinem, ale i piórem? Byłem dość częstym gościem w domu państwa Baczyńskich i kiedyś zastałem Krzysztofa podczas pracy. Nad Brulionem. Krzysztof właśnie coś szkicował i wtedy właśnie powiedział mi, że w wolnych chwilach zajmuje się również poezją, nie tylko poezją, ale stara się także układać melodie, stara się sam ilustrować swoje wiersze. Myślę, że to nagranie z panem Bogdanem Deczkowskim, o ile pamiętam, jest o tyle ważne i wartościowe, że było to jedno z pierwszych nagrań. Potem pana Deczkowskiego męczyło dziesiątki dziennikarzy i radiowych i nie tylko. I myślę, że ta emocja opowiadania o Krzysztofie, te jego wspomnienia są tej audycji i w tej relacji jakby bardzo świeże. Po raz pierwszy może formułowane są te wspomnienia. Zresztą odczułam, że nawet głos się łamał panu Deczkowskiemu. Potem już słyszałam po latach jego relacje, już były trochę inne. Nie znaczy to, żeby inne były fakty, ale tak jakby się troszkę on i inni nauczyli swojej roli, roli tych, którzy znali Krzysztofa i którzy go po prostu wspominają. Przyznał mi się kiedyś, że właśnie był u kolegi, który zapisał melodię do tekstu jego piosenki o Barbaro. O Barbaro, o Barbaro, wśród swych panien wodzisz rej. Chodźże z nami ze swą wiarą, boję do dalekich kniej. Na śniadanie będziem jeść o Barbaro, swobody dzban i kulek sześć. O Barbaro, a na obiad wiatru łyk. O Barbaro, lecz kupa kamieni w szynkę się zamieni, kiedy z nami będziesz ty. Lecz kupa kamieni w szynkę się zamieni, kiedy z nami będziesz ty. Pan Deczkowski tę melodię pamiętał, poprosił jakichś bodajże młodziutkich takich harcerzyków i razem z tymi harcerzami długo, długo studio ćwiczyli tę Barbarę. I wyszła ta piosenka. Fragment tej piosenki w tym właśnie wykonaniu znalazł się? Znalazł się oczywiście w audycji. Bardzo jestem z tego zadowolona, bo po prostu było to pewne nowum, nie wszyscy o tym wiedzieli. Nawet ci, którzy zajmowali poezją śpiewaną czasu wojny, nie wiedzieli o tym, że była to kompozycja Krzysztofa. Chodząc tak po tym domu, od czasu do czasu natrafiałem na rewelacyjne dla mnie rzeczy. Mam tutaj w domu ex libris projektu Krzysztofa. To jest taki ptaszek, który też jest reprodukowany w książce. Krzysztof wykonywał takie ex librisy i kilka z nich się zachowało. To jest właśnie oryginał tego ex librisu. Ale obiecałem panu pokazać tę wiosnę 1942, która jest opisana i reprodukowana w książce. Jak ją tu mam bo ostatnio. Więc to jest z taką okładką kartonową, tekturową. To jest zielonym atramentem strona tytułowa. Zdobił autor, wydano w jednym egzemplarzu na czerpanym papierze, czerwiec 1942 rok, na drugiej stronie mojej kochanej matce Krzysztof, 6 lipiec 1942, wiersze Ojczyzna, Rzemieślnik, to jest wiersz bez tytułu od słów Nie wstydź się tych przelotów, i Noc wiary. Cztery wiersze, które Krzysztof w formie tomiku dedykował matce. Więc te wiersze były już znane i opublikowane w utworach zebranych przez panią Piorunową i profesora Wykę. Niemniej wartość tego tomiku jako rękopisu jest nieoceniona. Tutaj w środku już niebieski atrament. Tak, niebieski atrament. Bardzo starannie zresztą. Pierwsze litery ozdobne. Krzysztof zamierzał studiować grafikę książkową na ASP i on to szczególnie starannie wykonywał. Miał talent do tego, miał talent plastyczny, zachowało się sporo rysunków, akwareli Krzysztofa, częściowo publikowanych, częściowo nie. Ja bardzo często przechowywałam jego wiersze. Ktoś przychodził, odbierał, ale ja byłam tak pochłonięta, prawda, miałam jednych troje, bo i syn, i córka. I on na komplety chodzili i trzeba było żywić w różnych godzinach. I na jakich kompletach byli? Na polonistycznym. I Barbara i Krzysztof? I Krzysztof, tak. Czy oboje byli na tym samym roku? Chyba tak i ona go pociągnęła. Później on zrezygnował, bo już nie mógł pogodzić tych wykładów i podchorążówki. Podchorążówka też u nich się odbywała. A czy może właśnie odbywały się jakieś takie autorskie wieczory literackie u państwa Baczyńskich? Owszem, to były już takie zamknięte, o których ja nie wiedziałam, ale później, po fakcie to się dowiadywałam, tak. To było spotkanie dla naszego kompletu polonistycznego urządzone. Krzysztof, tak się złożyło, siedziałem koło niego, czytał z małych notatników, gdzie zielonym atramentem, skrupulatnie, małymi literkami, bardzo wyraźnymi, wpisywał swoje wiersze. Pani Barbara pewnie przechowywała z wielkim pietyzmem te właśnie ofiarowywane wiersze. Tak, i to dzięki temu ocalało, tak, bo ona to nosiła przy sobie i dużo rękopisów. Wtedy, kiedy z chołówki wychodziła do powstania, to zabrała, to i u mnie to zostało. Jak ona była ranna, u nas w domu była ranna. Więc ja to przechowałam, odchodząc do obozu, zakopałam w taki duży słój. W piwnicy. Tak, na pięknej, pod 15 przy drukarni i to dzięki temu przetrwało. Krzysztof był na ogół wesoły, szczególnie właśnie, kiedy na podchorążówce naszej była przerwa. To chyba najwięcej miał właśnie do powiedzenia Krzysztof. Natomiast były chwile, że tak jakby do Krzysztofa nie docierały ani rozmowy, ani pytania skierowane do niego, był zamyślony. Być może, że nawet myślał o swojej poezji, ale to już trudno powiedzieć. Nawiązując do pana Wiesława Budyńskiego, on swój tomik zatytułował Miłość i śmierć. Kiedy teraz słuchałam po raz drugi tej audycji, z dystansu ogromnego, bo z dystansu lat 20, a więc miałam do niej stosunek jak do czegoś w pewnym sensie obcego. I też stwierdziłam, że tu są jakby dwie nuty. Właśnie nuta miłości, a więc Barbara, i przeczucie śmierci. Myślę, że ta miłość i śmierć miała wspólny mianownik, wielki wspólny mianownik w jego poezji. Jeden dzień, a na tęsknotę wiek. Jeden gest, a już orkanów pochód. Jeden krok, a otoś tylko jest w każdy czas duch czekający w prochu mojej najdroższej Basi. Krzysztof. Jakaś taka już była o nim sława. A tą sławę najbardziej szerzyła, chociaż w sposób początkowo dość taki dyskretny, jego żona, młoda dziewczyna Basia Baczyńska. I właśnie ona była tym ambasadorem jego jako poety, jako myśliciela. Nawet wtedy, kiedy on nie był obecny, to ona zawsze jemu przekazywała wiadomości o tym, co się dzieje na kompletach, na studiach, a nam przynosiła wiadomości, co to on teraz robi, nad czym on pracuje, co on napisał i tak dalej. Bardzo to było dziwne, mianowicie oboje wyglądali na prawie dzieci. On niewielki, blondynek z falującymi włosami, zawsze z takim ciemnym swetrem, półgolfem pod szyją. Raczej dość chyba nieśmiały, chociaż na pewno już wtedy miał świadomość swoich walorów poetyckich. I ona też filigranowa, szczupła, bardzo chętnie operująca terminologią uczoną. Świeżo upieczona maturzystka, łykała te różne terminy, te izmy filozoficzne, wszystko ujmowała w kategoriach już naukowych, sprawdzonych. Nawet poezję własnego męża. Pamiętam kiedyś taką rozmowę u nich w domu na Cierniakowie, na ulicy Chobówki pod numerem 3, kiedy przyjechawszy przed świtem po jakieś tam wiersze na użytek młodzieży uczniowskiej wtedy jeszcze, wdałem się z nimi w rozmowę na temat właśnie Krzysia wierszy, nie tylko jego, ale również i innych poetów podziemnych, i ona komentowała na żywo, na gorąco wiersze Krzysztofa. Między innymi pamiętam taką scenę, kiedy mówiła: słuchaj, przecież ty jesteś poetą, któremu od Norwida właściwie nikt nie dorównał w stosowaniu elipsy, jakichś chwytów poetyckich. On tam trochę był nabrumuszony, mruczał, prawda, sprzeciwiał się, ale w gruncie rzeczy dzisiaj, patrząc wstecz, mając świadomość rozwoju poezji polskiej, wiemy, że tak rzeczywiście było, że ona miała w tym rację. I w sumie małżeństwo Barbary i Krzysztofa jak długo trwało? 2 lata w czerwcu minęło. On zginął 3 sierpnia, a ona 1 września z ranu umarła. Czy wiedziała o jego śmierci? Nie, nie wiedziała. Nie przyłączyła się do akcji, bo na ją zostało powstanie, kiedy ona Krzysztofa odprowadzała na Fosza. I wtedy zaczęła się wędrówka po szpitalach, a to papierosy nosiła, a to bandaże zbierała. Wie pani, już niektóre odpowiednie na powstanie wybrała te wiersze i nawet drukować chciała, rzucić na rynek powstańczy, żeby dotarły do szpitali polowych. Było kilka takich, które aktualnie były, odpowiadały w chwili. Pamiętam taką rozmowę przy ulicy Koszykowej, kiedy myśmy z Barbarą o tym mówili, właśnie czy Krzysztof powinien się tak w te rzeczy angażować. Ona powiedziała mi: słuchaj, przeczytaj jego wiersze, a zrozumie, że on to musi robić. Ta armia, która przyjęła go w swoje szeregi jako zwykłego żołnierza, cały czas dba, żeby go ocalić. Przecież chciano go przesunąć na stanowisko kronikarza wojskowego, na co on się nie zgodził. W czasie ćwiczeń i budowania bunkrów uprosili go, żeby czytał swoje poezje. To jest rzecz niezwykła. Po powstaniu spotkałem się z matką Krzysztofa, panią Stefanią, która miała list przesłany przez przyjaciela Krzysztofa, który był świadkiem śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w dniu 4 sierpnia 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Krzysztof, trafiony kulą niemiecką w Pałacu Blanka, zginął śmiercią żołnierza. Czy rodzina jakoś łatwo mogła odszukać grób Krzysztofa? Czy było wiadomo, gdzie jest pochowany? Dzięki kolegom z oddziału Gozdawy zwłoki Krzysztofa zostały odnalezione. i zidentyfikowane również przez matkę. Byłem na pogrzebie Krzysztofa. Krzysztof był przez długi okres w batalionie Zośka i był również w batalionie Parasol. Dziś jest pochowany na terenie cmentarza komunalnego, kilkanaście kroków od batalionu Zośka w kierunku batalionu Parasol. Jest pochowany razem ze swoją małżonką Barbarą, która również zginęła podczas Powstania Warszawskiego. Jesienie rok za rokiem idą, gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone lanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz, kochana, lat złowrogich, spod twoich rzęs zielony liść, ptaki i drzewa trysną, drogi, po których dalej trzeba iść. Liście opadły, wrócą liście i modlitewne luki gór. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptasich piór. Gnieje się pienią, tylko pomyśl, w powietrzu falującym tchu niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch. Nie płacz, kochana, śpi w cierpieniu na dłoni mojej drżący ptak, rzeką i mnie, i wiosen cieniom, i milowaniu lat. Przeminie loskot burz gwiaździstych, nie stanie ludzkich burz. Nam, śpiewającym pieśni czyste, serce rozetnie czas jak nóż. Bo już kolebią aniołowie imię, jak złote imię gwiazd. Poruchnieje pod stopami czas, zostaje wieniec chmur na głowie. Bo już kolebią aniołowie na niewidzialnych dłoni śnie, proste jak sosna, czyste dnie, rosnące w ptasim słowie. Krzysztof Kamil był synem bardzo wybitnego badacza literatury, mimo że ja nie wszystkich cenię, to muszę przyznać, że był bardzo ciekawym człowiekiem. Wiedział masę o przeszłości polskiej literatury. Nieraz mnie zastanawiał, czy rozmawiał z Krzysztofem o losach Mickiewicza i Słowackiego. I myślę, że Krzysztof doskonale wiedział o straszliwej rozmowie Mickiewicza z generałem Machowskim. Zaraz po powstaniu listopadowym Machowski, generał, który schronił się w Saksonii, spotkał się z Mickiewiczem, który nie dojechał na powstanie. I powiedział mu jakieś straszne słowa. Kto wie, czy Baczyński, wiedząc, jak szalenie jest utalentowany, nie chciał, żeby ktoś kiedyś o nim coś podobnego powiedział. Dlatego nie zgodził się, żeby być tym dekownikiem słynnym, o którym piosenka Parasola mówi. Przecież mógł wyjechać do Zakopanego. Ilu młodych ludzi rodzice siłą deportowali w lipcu pod Warszawę, bo bardzo dużo przecież ludzi wiedziało, że powstanie wybuchnie. Więc wyciągali ich. Krzysztof nie był zdrowy. Na pewno matka go namawiała, żeby wyjechał do Zakopanego. Więc to był też akt jak gdyby wobec historii polskiej literatury i był tworzeniem nowego faktu w historii polskiej literatury. Tomik pod tytułem Wiosna 1942 znalazłem u pana Osieckiego, który miał to w domu i z jakichś powodów przez 40 lat nikomu o tym nie mówił. Nawet rodzina nie wiedziała, że coś takiego ma. I musiałem pozyskać jego wielkie zaufanie, skoro po paru pobytach u niego właśnie rozmawialiśmy o Baczyńskim, o tym domu. Jego relacja jest w książce. On już kiedy miałem wychodzić, mówi: mam dla pana prezent. I tak mnie zatrzymał już przy drzwiach. Czekam, co za prezent. Do głowy mi nawet nie przyszło, że to może być tomik Baczyńskiego. Więc patrzę, że to jest charakter pisma Baczyńskiego. I mówię, trochę jeszcze nie dowierzając: a co to, Baczyński? Tak, Baczyński. No i dopiero mi zaczął opowiadać, jak to znalazł na klatce schodowej. Dom był częściowo tylko wypalony, natomiast grasowali szabrownicy. Wiele mieszkań zostało rozkradzionych, różne rzeczy powywalane na klatkę schodową i tak między innymi z mieszkania Baczyńskiego ktoś powywalał różne rzeczy na schody. I tak pan Osiecki, który właśnie wtedy mieszkał nad Baczyńskimi w mieszkaniu, w identycznym jak Krzysztof z Basią, znalazł tam na tej klatce tomik Wiosna 42. Pan Wiesław Budzyński szalenie drobiazgowo, bardzo skrupulatnie szedł tropami wspomnień. No, może niestety te wspomnienia już są bardzo w czasie oddalone. Nie wszystkich mógł zanotować, to już są rzeczy dość odległe w czasie. Ale to, co mógł zrobić, zrobił już z szaloną, ogromną dokładnością, wielkim zaangażowaniem. I rzeczywiście czuję się, że ta postać Krzysztofa jest mu niesłychanie bliska. I chyba udało mu się też ocalić od zapomnienia wiele, wiele szczegółów, wiele spraw nawet ustalić, wiele spraw opisać. No jest to też nieznane o znanych Wiesława Budzyńskiego. Mi się bardzo podoba to, że on należy do autorów samotnych, ponieważ on pisze o tym, co mu jest najbliższe. I o ile wiem, przygotowuję już następny tom tej książki, bo te badania nad życiem Krzysztofa Kamila zataczają coraz szersze kręgi. On już właściwie może drugą książkę wydawać. I dlatego niezmiernie go cenię za jego właśnie samotność, za jego poszukiwanie, za jego może aż nadmierną wierność faktom, ponieważ nigdy nie posuwa się do tego, żeby pewne hipotezy przedstawiać. No i mamy w tej chwili nowego Baczyńskiego po tej książce. Baczyńskiego, o którym dowiadujemy się, co mu groziło, co go miało jeszcze spotkać. I dowiadujemy się, co go spotkało naprawdę tam w pierwszych dniach powstania. Dobry wieczór, Budzyński. Ja na moment chciałem. Dziękuję. Domofon działa, wchodzimy do klatki 10. To jest ta właśnie klatka schodowa, gdzie mieszkał Krzysztof z Basią po ślubie od czerwca 1942 roku i skąd Krzysztof wyszedł do powstania. 1 sierpnia wyszli właśnie z tego domu. Krzysztof udał się na konspiracyjną zbiórkę na Fosza. Basia szła do rodziców i już się nigdy więcej nie spotkali. Wchodzimy na drugie piętro. Numer 83. Tak, to jest właśnie to mieszkanie. Były te drzwi. Nikogo nie ma w domu. Nie ma nikogo. No i tak się kończy ta audycja sprzed blisko 30 lat. Pamiętam, że dla mnie niezwykle fascynujące było spotkanie z autorem książki, którą oczywiście przeczytałem z dużym zainteresowaniem, i ten spacer, który odbyliśmy po Warszawie, pełen niespodzianek, na zawsze zostanie ze mną w pamięci, ale też niezwykle sobie cenię spotkanie z Elżbietą Elbanowską, tak jak mówiłem, emerytowaną wtedy już dziennikarką programu trzeciego, która przygotowała całą serię audycji pod tytułem Nieznane o znanych, i to, że mogłem dzięki jej audycji dotrzeć do nagrań osób, których nie spodziewałem się, że posłucham kiedykolwiek w życiu, było też niezwykłym wydarzeniem. No i spotkanie z Krzysztofem Kąkolewskim, który tak wspaniale przeczytał książkę Wiesława Budzyńskiego, było również niezwykłe, ale też w tym wszystkim się przegląda ta sztafeta pokoleń, o której w zaczęliśmy mówić. W pana sytuacji zadziałała sztafeta międzypokoleniowa. Się pan. Miałem to szczęście, no ale ciekaw jestem, jak pani się tego słuchało, co audycja 45-minutowa, dzisiaj właściwie niewiele jest miejsc, w których tak długich audycji można w radiu posłuchać. Z przyjemnością, a to dlatego, że niestety często dzieje się tak, że jak już ktoś trafi do podręcznika historii, literatury, jest opisany w wielu opracowaniach, to niestety traci krew i kości. A tutaj w tej audycji usłyszeliśmy o tym, że ktoś mówi o tym znanym poecie, że to był kolega Krzysztof, który chodził w półgolfie, bywał zamyślony. Używał niebieskiego czy zielonego długopisu. Atramentu. Atramentu, tak. No i dzięki temu ten Krzysztof